Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programa Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunacağız. Hala evlerimizdeyiz ve Robin Tayar arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 9 Haziran Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı yine bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Haluk Arıl arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhon hocamız. Daha önceki programlarda kendisini tanıttığımız için detaya girmiyorum. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk efendim, günaydın. Günaydın. Nuray Hocam, Elvan Cantekin, Argun Yum, sizler de hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. Evet, hocam bugün hem müsiloji konuşmak istiyoruz, Marmara Denizi'nin durumunu, ama öğrendiğimiz kadarıyla artık Ege'ye doğru ilerliyor. Dün Açık Gazete programında Ömer Madra arkadaşımız şu anda Ayvalık'ta merkezde müsilajın görüldüğünü özellikle belirtti. Biz sizden şunu rica edebilir miyiz? Yani bu iş nedir? Nasıl başlamıştır? Neden başlamıştır? Bir özet mümkün mü acaba? Tabii efendim, ama müsaadenizle ufak bir giriş yapayım bu konuya değinmeden önce. Şimdi şunu kabullenmemiz gerekiyor. Biz bilim ve özellikle çevreyle ilgili bilgilere fevkalade uzak bir toplumuz. Yani toplum olarak bunu belki mazur görmek mümkün toplumun seviyesine baktığımız zaman, ama medyamız da böyle, bilim dünyamız da böyle. Yani konu çevre olunca özellikle veyahut da bilimin biraz ayrıntısı olunca biz bu işlerle ilgilenmiyoruz. Birkaç örnek vermeme müsaade edin. Yani Mehmet Toner diye bir hocamız var Harvard Üniversitesi'nde. Evet. Milyarlarca hücrenin arasında bir kanserli hücreyi bulabilecek bir teknik geliştirdi. Belki birkaç sene sonra Nobel alacak. Biz bu değerli hocamızı tanımıyoruz bile. Ondan sonra elimde bir kitap var. Çok ilginç. Göstermek de isterim bu kitabı. Kitabın ismi RNA. Kitabın yazarı Lara Özkan. Lara'nın benim için özel bir kıymeti var. Çünkü torunumun adı Lara. Bu Lara 16 yaşında. Bu kitabı yazmış, yayınlamış. Ben bu konuyu bildiğimi iddia ederim. Kitabın özellikle bioinformatik, yani bilgisayar uygulamaları kısmına baktığım zaman ben anlamadım. Diğer kısımlarını ancak anlayabildim. Yani bu kız Türkiye'de özel madalya almalı. Ondan sonra işte bakalım Uğur Şahin, Özlem Türeci. Yani bu pandemi olmasaydı herhalde biz kendilerini hiç fark etmeyecektik bile. Yani durumumuz böyle. Biz bilimle ilgilenmiyoruz. Çevreyle de zaten hiç ilgilenmiyoruz. Şimdi medyaya baktığımız zaman medyanın özellikle başka sorunları var. Yani medya şu anda siyasetle uğraşıyor. Türkiye'nin durumuyla uğraşıyor. İşte Marmara şöyle olmuş, böyle olmuş. Bu fevkalade yazılı ve sözlü medyada da bu durumda. Yani aynı durum Cenevre şehrinin yanındaki Leman Gölü'ne, Cenevre Gölü'ne olsaydı bütün Avrupa ayağa kalkardı. Bırakın İsviçre'yi, bütün Avrupa ayağa kalkardı. Şimdi tabii aslında bizde bir başka hastalık daha var. Bu bir fırsat. Yani Marmara'da bir şeyler oluyor, bu bir fırsat. Dolayısıyla bu fazla konuşmak imkanı olmayan akademik çevre veyahut da bu çevreci olduğunu düşünen bir takım kimseler hemen hemen medyaya saldırıyorlar. Bunlar bilim adamı işte çok değerli filan falan diye adlandırıyorlar. Ben çoğunu dinledim. Yani boş konuşmalar ve çok büyük bilgi eksiklikleri. Dolayısıyla eğer ilgilenenler bile doğru bilgileri almakta fevkalade zorlanıyor. Şimdi konumuz Marmara diye başlıyoruz ama siz başta tabii belirttiniz. Her tarafta benzer sorunlar oluyor. Şimdi Marmara'ya baktığımız zaman Marmara yıllardır hasta, nefes alamıyor. Yani İngilizcesi tabiriyle suffocating. Yani nefes almakta güçlük çekiyor. Marmara bizim için bir pislik deposu, pislik havuzu. Yani şu anda yoğun bakıma bakılması bir tarafa, artık yoğun bakıma kaldırılması lazım. Marmara'nın durumu bu. Cemal Saydam hocamız var, bizim de dostumuzdur. O Marmara'yı şöyle tanımlıyor, yani bir bardak düşünün. Bu bardak dolu. Hani bir damla daha alsa bardak taşacak. Şu anda o bir damlayı aldı Marmara ve bardak taştı. Güzel bir tanım olduğu için ben buna şey diyorum. Şimdi bu müsilaj diyoruz. Müsilaj, ben konum itibariyle mikroorganizmaların kontrollü ortamlardaki davranışlarını aşina olduğumu zannediyorum. Kontrollü ortamlar da bizim için arıtma tesisleri. Ama konu denize açıldığı zaman bu başka bir bilim alanı içine giriyor. Onun için bu konuya adapte olmakta biraz zorlandım. Şöyle zorlandım. Kendi bilgilerimi takviye etmek mecburiyetinde kaldım. Bu konuda Mustafa Yücel hocamız çok genç bir bilim adamıdır. Ve Çolpan Polat hocamız ki kendilerinden sitayişle bahsetmek isterim. Onlarla da irtibat ettim, görüştük, konuştuk ve bu işin ne olduğuna en azından ortaklaşa karar verdik. Yani benim düşüncelerim teyit edilmiş olmuş. Bundan da çok mutluyum. Bir kere dünyada bu müsilaj denen, tam adı sea snort, sümük, yani deniz sümüğü aslında, deniz salyası da değil. Dünyada çok evvelden 1700'lerde filan bunun görüldüğüne dair kayıtlar var. Türkiye'de de özellikle 2007 yılında üzerinde çalışmalar yapılmış. TÜBİTAK MAM tarafından çalışmalar yapılmış. Yani buna şöyle demek lazım, siyasi bir dille bunu tanımlayacak olursak, bu bir biyolojik koalisyon. Şimdi bunu şöyle müsaade ederseniz anlatmaya çalışayım. Şimdi biz biliyoruz ki deniz bir takım canlıları besleyebiliyor. Eğer denizde besin maddesi dediğimiz, yani azot, fosfor gibi maddeler var ise veya bunları bolca atıyorsak, besin maddelerini bir takım canlıları, tek hücreli mikroorganizmaları besleyebiliyor. Hatta bunlar aşırı da çoğalabiliyorlar. Biz bu işe ötrofikasyon da diyoruz, yani bilimsel adı ötrofikasyon. Bu canlıların bir özelliği var. Bunlar bu besin maddelerini alıyorlar, fotosentez yapıyorlar. Yani organik karbonu atmosferden alıyorlar. Karbondioksitle bunlar çoğalabiliyor. O zaman biz yıllarla aman Marmara'yı koruyalım, yani azotu, fosforu kontrol etmeye çalışalım. Kimse kontrol etmiyor ya, hani biz böyle söylüyorduk. Bu işi belki önleyeceğimizi düşünüyorduk. Şimdi görülüyor ki bu iş böyle değil. Bu işin yanında bir de bakteri ve benzeri mikroorganizmalar da yer alıyor. Yani bu koalisyon fotosentez yapan, yani karbon kaynağını atmosferden alan mikroorganizmalarla fotosentez yapmayan, karbon kaynağı organik karbon olan bakteriler ve benzeri mikroorganizmaların birleşmesinden kaynaklanıyor. Şimdi bunlar bir araya gelince ya bakteriler, çoğunlukla bakteriler ve çoğunluk bu plankton ve fitoplankton gibi denizde fotosentezle çoğalan mikroorganizmalar salgılar üretiyor. Ve bu salgılar bunları bir araya getiriyor, bir paketleme oluyor. Buna eğer biz çevre mühendisliği dilinde bir ad koymak gerekirsek, yumaklaşan çoğalma diyebiliriz. Yani bu yumağın içinde, bu salgılarla paketlenen yumağın içinde bir bakteri grubu var, bir fitoplankton grubu var. Yani bunun için besi maddeleri gerekir. Bunun için organik karbon gerekir. İşte müsilaj bu şekilde oluşuyor. Ama bu şekilde de oluşmuyor. Şimdi bu grubun oluşması için çevresel koşullar da fevkalade önemli. Çevresel koşullarda ne olması gerekir? Zaten hemen belirttim. Bir kere besin maddeleri, azot, fosfor gerekli ki planktonlar gelişebilsin. Organik madde gerekli ki bakteriler gelişebilsin. Ama bir de sakin bir çevre gerekiyor. Yani bunların yaklaşık rahat edebileceği, istirahat edebileceği ve çoğalabileceği bir kıyısal kesim gerekiyor. Burası bir biyolojik reaktör gibi hizmet görüyor. Bir de su sıcaklığının birkaç derece yükselmesi gerekiyor. Ki yaz aylarında bu oluşuyor. Çünkü deniz mikroorganizmaları, özellikle bakteriler, sıcaklığın birkaç derece artmasıyla aşırı çoğalma kabiliyeti kazanıyorlar. Sıcaklık düşünce bakteri ve benzeri organizmaların çoğalması o derece etkili olamıyor. Şimdi demek ki bir yumaklaşan mikroorganizma koalisyonundan bahsediyoruz. Bunun için besi maddesi gerekir, organik karbon gerekir ki bütün atıklar organik karbon veriyor, biz veriyoruz. Ondan sonra da sıcaklığın bir lokma artması gerekiyor. Bir arkadaşım bunu şu şekilde tanımladı. 3 tane çember yapın dedi. Yine o da mikrobiyolog bir arkadaşım. Bunların bir tanesine planktonları yerleştirin. Diğerine bakterileri yerleştirin. Diğerine de sıcaklığı, deniz ortamın sıcaklığını yerleştirin. İşte bunların kesim noktasında bu 3 çemberi kesiştirin. Bu kesim noktasında bu müsilaj oluşur dedi. Onun için bu grup kendine kuytu bir yer buluyor. Bu genellikle sığ sahil şeridi oluyor. Bu sığ sahil şeridinde sıcaklık tabii daha fazla etkilenebiliyor, yükselebiliyor. Bir de fazla hareket yok. Yani burası bir biyolojik reaktör gibi davranabiliyor. İşte buralarda biz görüyoruz. Daha ziyade hareketli ortamlarda, yani Karadeniz'den de geldiği söyleniyor. Ama Beykoz'da görülmüş. Şimdi Beykoz bir koy. Yani o koyda işte bu güzel ortamı bulmuş bu kombinezon. Ve orada çoğalmış. Şimdi müsilaj bu. Bunun bizim gördüğümüz kısmı yüzeyde toplanan kısmı. Halbuki bunun asıl tehlikeli kısmı yüzeyin altında gelişen ve altına doğru çöken, yani suyun dibine doğru çöken kısmı. Çünkü bu buzdağı gibi gördüklerimiz sadece işin çok ufak bir boyutunu gösteriyor. Biz bunları yukarıdan temizleyelim. Bir şey olmuyor çünkü aşağıda asıl tahribatını yapıyor. Yani şu anda Marmara'nın uğradığı tahribat derinlerde ve özellikle tabanda bütün canlıların hayatını etkileyebilen değişik biçimlerde mekanik olarak ve biyolojik olarak etkileyebilen, hatta ortadan kaldıran bir olayla karşı karşıyayız. Evet, hocam ben hemen şunu kısaca özetlemenizi rica edebilir miyim? Marmara'nın öldüğünü belirttiniz ve bunun nedenleri nedir? Yani kendi kendine ölmedi tabii ki, bu insan müdahalesinin sonucunda geldiğimiz bir nokta. Bunun nedenlerini şöyle madde madde kısaca özetlemeniz mümkün mü acaba? Tabii efendim. Şimdi yani daha evvel de söylemiştim. Marmara aslında bir çöp havuzu gibi çalışmış yıllardır. Yani ne yapmışız Marmara'ya? Bir kere Marmara'nın kenar bütün çevresine korkunç bir nüfus yerleştirmişiz. En son yapılan çalışmalar bu nüfusun 20 milyon civarında olduğunu söylüyor. Bunun 15 milyonu İstanbul'a yerleştirilmiş. Yani İstanbul'un ben gençlik yıllarında 1950-60'lı yıllarda 1 milyon nüfuslu olduğu dönemi hatırlıyorum. Şimdi 15 milyona çıkmış, yapılan planlar bunun 20 milyonun üzerine çıkacağını öngörüyor. Bunu düşünmek bile bir intihar sebebidir. Yani İstanbul'un nüfusunu arttırmak bir intihar sebebidir. Ondan sonra ne yapmışız? Doğuya doğru gittiğimiz zaman her türlü endüstriyel faaliyetleri oralara yerleştirmişiz. Yani Dil Ovası'ndan tutun da İzmit Körfezi'ndeki o endüstri kompleksi Marmara'nın en gayrimüsait noktasında yerleşmiş. Yıllardır bununla mücadele ediyoruz. 1980'li yıllarda o günün çevre müsteşarı geldi bana, dedi ki İzmit'i kurtaralım mı dedi. Bir proje yaptık 3 sene 4 sene süren, sonunda önerilerimiz yapıldı. Sonra hükümet değişti, biz ne önerdiysek İzmit Körfezi için tersini yaptılar. Ondan sonra işte arıtma tesisleri geldi. Çevre Bakanlığı arıtma tesislerine bir de derin deniz deşarjını koydu. Yani yerleşimler için en kolay şey, hemen bir denize bir boru salla, oradan da suyu ver. Suyu vermekle kirlilik ortadan kalkmıyor ki. Dolayısıyla yani Marmara zaten gerek Ege ile gerek Karadeniz'le irtibat halinde. Buralarda çok masum yerler değil. Ondan bahsedeceğim biraz sonra. Yani biz insanlar olarak Marmara'yı elden çıkarmak için her türlü gayreti gösterdik. Şu anda da o gayretin semeresini görüyoruz. Yani başarılı olduk. Marmara çöküşte. Ölüyor demeyeyim ama çöküşte. Yani yoğun bakıma aldık. İnşallah kurtarırız. Evet. Hocam İSKİ'nin sitesinde bu arıtmalarla ilgili tam arıtma ile sonuçlanan, herhalde burada biyolojik arıtma kastediliyor, evsel atık su miktarı %62 olarak belirtiliyor. Ön arıtma ile derin deniz deşarjı yapılan evsel atık su miktarı ise %38 olarak belirtiliyor. Yani rakamlara girmiyorum, kafayı çok karıştırmamak için. Tabii bence hiç evet doğru, iyi evet. Ediyorsunuz efendim. Şimdi ben ilk önce müsaade ederseniz şunu söyleyeyim. Bakın Marmara'da bir eşik atlandı. Yani doğadaki olumsuz olaylar ve gelişmeler bekler. Bazı faktörlerin etkisiyle birleşir ve bir anda ortaya çıkar. Patlama olur doğada. Yani evet. Çevre kirlenmesinde patlama oldu. Şimdi bir patlama oldu. Ama bu patlama bize bir şey daha belirtti. Çok önemli bir şey belirtti. O da şu. Biz eskiden denizdeki çoğalmalarla ilgili olarak diyorduk ki ya bu azotu fosforu biz kontrol edelim. Denizdeki en azından böyle aşırı çoğalmaları, yani alg ve benzeri mikroorganizmaların çoğalmalarını önleriz diyorduk. Onun için çabalar hep azot ve fosforun giderilmesine yönelik oldu. Şimdi bu eşik bize şunu gösterdi, durum öyle değil. Bizde artık organik karbonda çok ciddi bir faktör oldu Marmara'nın kirlenmesinde. Bu çok önemli çünkü diğer yerlerde sizin örnek olarak vermiş olduğunuz bütün bölgelerde bu kombinezonu biz görüyoruz. Bakın şeye bakın, Ayvalık civarına bakın. Bütün karasuların vesairenin atıldığı yer, organik maddenin çok bol olduğu yer. Oradaki nitratlarla birleşiyor, bu iş oluyor. Aynı şekilde Akdeniz kıyılarına bakın, aynı şey. Yani sıcaklık biraz arttığı zaman organik maddeyle nitratlar birleştiği zaman bu oluyor. Yani nasıl oluyor? Bir sakin köşe arıyor bu deniz kirlenmesi. O sakin köşede sıcaklığı da biraz arttırıyorsak biz kendine mükemmel bir yer buluyor. Burası bir biyolojik reaktör oluyor ve işte bunlar oluyor. Şimdi sizin sorunuza müsaadenizle gelirsem, şimdi daha sonra ayrıntısına gireceğim. Ama İstanbul Marmara'nın korunması için görevini bilhakkı yapan bir müessese, bir kurum veya bir kent görüyorsak o da İstanbul'dur. Ben İstanbul'la ilgimi 1994'e kadar, 1980'den 94'e kadar sürekli devam ettirdim. En 94'te kesmek mecburiyetinde kaldım bu ilgimi ama 2020 Temmuz'undan itibaren de yine de İSKİ'ye ve İstanbul'a yardım etmeye çalışıyorum. Şimdi ortaya konulan veriler şunlar. İstanbul'un Kuzey Marmara'da, Batı Marmara kıyısında irili ufaklı 7 tane arıtma tesisi var. Bu arıtma tesislerinin hepsi bizim ileri arıtma dediğimiz, yani organik karbonu, azotu ve fosforu birlikte giderebilen tesisler. Evet. Şimdi bu tesisler nasıl tesisler? Yani Almanya'da, İngiltere'de, Hollanda'da, Norveç'te ne görüyorsak bunlar aynı. Ve inanılmaz bir gayretle bunlar kontrol ediliyor. Yani ben bunların analizlerini, kontrollerini bazen gördüğüm zaman şaşırıyorum. Çünkü lüzumundan çok fazla emek harcanıyor, analiz harcanıyor. Korkunç bir data deposu var. Yani şu anda teknolojinin müsaade ettiği ölçüler şeyinde, nispetinde İstanbul o büyük nüfusundan kaynaklanan kirliliği, atık su kirliliğini teknolojinin müsaade ettiği ölçüde demince söylediğim gibi gideriyor. Bunların mertebelerini ben size vereceğim. Yani İstanbul bu açıdan bence Marmara'ya karşı görevini yapıyor. İstanbul'un deşarj noktaları Boğaz'da ve Boğaz'ın alt akımına bunlar veriyorlar. Boğaz'ın alt akımından doğrudan doğruya Karadeniz'e gidiyor. Bununla da kalmıyor. Boğaz'ın alt akımı da bir reaktör gibi çalışıyor. Bu reaktörde verilen karbonun, organik karbonun ve azotun önemli bir kısmı da Boğaz'ın alt akımında gideriliyor. Bu konuda bizim bence ilginç olduğunu düşündüğüm uluslararası bir makale var. Hep İstanbul'un yapılmış ölçümlerine dayalı olarak bizim türettiğimiz bir çalışmadır. O bakımdan ben İstanbul'un bu konuda geçer not aldığını rahatça söylemek durumundayım. Herkese de bu konuyu tartışmaya hazırım. Burada hemen bir soru sorabilir miyim hocam? Tabii efendim, buyurun. Şimdi sizin bahsetmiş olduğunuz azotun ve fosfatın da fosforun da arıtıldığı tam arıtmadan bahsediyoruz herhalde, değil mi? Buna ileri arıtma deniyor. Şimdi biyolojik arıtma dediğimiz şey aslında organik karbonu giderir, basiti. Evet. Onu daha da geliştirirsek yine biyolojik olarak azotu ve fosforu da belli limitlere kadar getirir. Avrupa topluluğu azotun ve fosforun giderilebilecek limitlerini saptamış. Türkiye de bu limitleri kabul etmiştir. Biz atık sulardaki azotu 10 miligram veya altına indiriyoruz. Türkiye'de fosforu da 1 miligram veya altına indiriyoruz büyük tesislerde. Şimdi evet. İSKİ'nin bütün tesisleri bu limitlerin hep altında seyrediyor. Yani biyolojik olarak biz organik karbonu, azotu ve fosforu İSKİ'de gideriyor, İstanbul'da gideriyoruz. Diğer yerleşim bölgeleri için benim bilgim yok, benim araştırma alanımın dışında kalıyor ama zannetmiyorum ki bu tür ileri arıtma sistemleri diğer yerlerde de mevcut olsun. Çünkü bu hem bilgi birikimi ister hem de çok titiz bir çalıştırma, yani işletme mekanizması ister. Bunun da incelenmesi, görülmesi gerekiyor efendim. İstanbul'da derin deniz deşarjı devam ediyor mu hocam? İstanbul'da derin deniz deşarjı 7 noktada devam ediyor. Bir tanesi Küçükçekmece'dir. Küçükçekmece şu anda beklemedeydi. Çünkü bu Kanal İstanbul'un biliyorsunuz Küçükçekmece'ye çıkacak. Ve orada bir tesis yapılırsa hepsini mahvedecek. Ama evet, Artık beklemiyor İSKİ. Bunun da bu deşarjı tamamen iptal ediyor. Bu deşarjı sağda ve soldaki ileri biyolojik arıtma sistemlerine veriyor ve yok ediyor. Evet. Boğaz'da 4 tane derin deniz deşarjı var. Bunların hepsi Boğaz'ın alt akıntısına 70 ila 50 metre derinliklerde deşarj yapıyorlar. Bütünüyle Boğaz'ı kat ediyor. Alttan biliyorsunuz Boğaz'da çift yönlü, birbiriyle çok az karışan bir mekanizma var. Evet, üst ve bunlar, alt akıntı. Evet, üst ve alt akıntı birbirinden ayrı. Biz alt akıntıya veriyoruz. Orada da doğal olarak arıtılıyor bunlar. Belki bir arıtma tesisinden daha faydalı bir düzeyde. Ondan sonra da Karadeniz'e gidiyor. Şimdi iki tesis var. Bunlardan birisi birisi Kadıköy, birisi Yenikapı. Bunlar da Boğaz'ın karışım bölgesine deşarj ediyorlar. Bunlar da but sularında %70'inden fazlası Boğaz, yine alt akıma deşarj ediliyor bunlar da. Bunlar da doğrudan doğruya önemli bir kısmı, %70'lik bir kısmı en azından yine Boğaz'ın alt akıntısından Karadeniz'e gidiyor. Yani bu konunun burada yapılacak çok az şey kaldı. İSKİ'nin yapacağı bu yıl planladığı iki şey var. Bunlardan bir tanesi Tuzla'daki tesisin bir bölümünü ileri arıtmaya çevirmek. İkincisi de bu Küçükçekmece deşarjını yok etmek. Bunun yanında Balta Limanı'nda bir biyolojik arıtma yapılıyor. Yenikapı'da da bir ilave arıtma yapılıyor. Yani bugün Çevre Bakanlığı İstanbul'a dese ki gel sen bir şeyler yap, İstanbul onları yıllardır yapmış durumda. Dolayısıyla Çevre Bakanlığı'nın, İstanbul Çevre Bakanlığı'nın gayreti ve çabası İstanbul'un dışındaki yerlere teksif olmak mecburiyetinde. Meğer ki Kanal İstanbul yapılmaz. O evet, noktaya da geleceğim. Kanal İstanbul'a işte, sonra geleceğiz ama ben hemen şunu buyurun sormak istiyorum hocam. Evsel atıkla sanayi atık su arasında nasıl bir farklılık vardır? Nasıl bir karşılaştırma yapabiliriz? Şimdi genellikle sanayi atık suyu diye bir standart tanım yok tabii bildiğimiz gibi. Sanayi atığın değişik türlerine bakmak lazım. Doğru. Mesela İstanbul civarında işte Gebze'de Tuzla civarında ki deri sanayine baktığımız zaman çok ciddi bir kirlenme potansiyeli gösteriyor. Sadece organik yük açısından değil fakat zehirli kimyasallar açısından da. Krom var efendim, başka maddeler var. Yani bunlar doğrudan doğruya şey diyor. Gebze'deki organize sanayi bölgesinde de çok değişik var, yükler var. Ama mesela doğal olarak şu anda Türkiye'nin hala halledilemediği teknik olarak bütün çözümler var iken ve bunlar en azından bizim tarafımızdan uluslararası camiada defaatle yayınlanmışken ve zeytin ve zeytinyağı Türkiye'nin doğal kaynaklarından en önemlilerinden biriyken zeytin karasuyuna hala bakanlık bir çözüm bulabilmiş değil. Daha doğrusu bulunan çözümleri uygulama noktasında değil. Zeytin karasuyunu yani en son gelinen nokta yıllar önce benim takip edebildiğim kadarıyla belli havuzlar yapmak, bunları buharlaştırmak. Halbuki bu zeytin karasuyu sonbahar kış aylarına doğru toplanır. Zaten buharlaşma o mevsimde olmaz. Zeytin karasuyu yağmur suyuyla karışır. Açık havuzlarda denizlere, kanallara deşarj edilir. Bu soru çözüm bulunamadı. Aynı şekilde peynir altı suyu. Bunlar hem denize boşalır Marmara bölgesinde hem de o bölgedeki dereler veyahut da ufak nehirlere bulaşarak Marmara'ya da gelebilir. Dolayısıyla yani endüstriyel kirlenme deyince çok geniş bir yelpaze görüyoruz. Ama bu yelpazenin maalesef kirlenme açısından en önemli örneği Dil Ovası'dır. Dil Ovası'nda en zararlı endüstriyel birleşmiş vaziyettedir. Başka yer yokmuş gibi. Onlar da etkilerini zaman zaman Marmara'da göstermişlerdir. Şimdi işte arıtma tesisleri vesaire filan var ama bir arıtma tesisi yapmak fevkalade kolay bir şey. Yaparsınız, belli bir para dökersiniz, onu yaparsınız. Şuna cevap vermek lazım. Çalıştırıyor musunuz, çalıştırmıyor musunuz? Kim bakacak buna? Çevre Bakanlığı bakacak. Doğru dürüst bakabiliyor mu? Hayır. Dolayısıyla yani kirleticinin insafına kalmış bir düzenle kirlenme sorunu ortadan kaldırılmaz. İstanbul bu bakımdan farklıdır. Çünkü kirleticinin sorununa kurumsal bir yapı olarak kirlenme sorunuyla mücadele yapılıyor. Yani genel müdür emir verse bile o arıtma tesisleri tersine emir verse bile o arıtma tesisleri sistem tarafından çalıştırılacaktır ve olumlu sonuç alınacaktır. Dolayısıyla yani böyle bir mekanizma lazım. Bunun bütün Marmara'da ve bütün Türkiye'de uygulamaya konulması lazım. Evet, endüstriyel tesislerin Marmara'daki kirliliğe etkisi hakkında böyle bir oran vermek veyahut da bu etkiyi daha net tanımlamak mümkün mü hocam? Tabii mümkün. Bana yeterince para verirlerse hemen bunu yaparım ben. Çünkü bu çok ciddi bir çalışmayı gerektirecek bir şeydir. Biz 1980'li yıllarda bunun çok ayrıntılı projesini yaptık. Demin de bahsettiğim gibi bütün her şeyi saptadık. TÜBİTAK'la birlikte yaptık bunu, MAM'la yani Marmara Araştırma Enstitüsü ile birlikte bir kısmını yaptık. O zamanlar çevre müsteşarlığı vardı. Çevre müsteşarlığının verdiği projeyle bunu yaptık. Ama dediğim gibi sonuçlar itibariyle bizim önerilerimizi uygulamadı gelen hükümet. Ve dolayısıyla kendi bildiğine işler yaptı. Yani bütün arıtma tesislerini Körfez'in en doğusuna yasladı. Halbuki Körfez'i çıkardıktan sonra bu arıtmaların filan yapılması lazımdı. Şu anda büyük tesisler oradaki tabii bu sorumluluklarını yerine getiriyorlar zannediyorum. Yani biz çevre konusunda şu eksikliğimiz var. Bakın Nuray arkadaşım yanımda. Şimdi onun meslek çizgisine çok büyük saygı var. Neden saygı var? Ya deprem olursa biz binamız sağlam mıdır, değil midir? Yani onun için bu işi bilen birine projeyi yaptıralım ki hiç olmazsa binamız sağlam olsun. Bu endişe vardır. Yani kimse depreme dayanıklı bir bina veyahut da bir yapı yapmak için kendi fikrine güvenmez. Halbuki çevre konusunda çözüm üretebilmek için aşağı yukarı bütün Türkiye'nin yani köylüsünden bakanına kadar herkes fikir yürütebiliyor. Şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım denebiliyor. Bu olmaz. Yani çevre konusunu şuna benzetmek lazım. Siz bir rahatsızlık hissediyorsunuz, doktora gidiyorsunuz. Eskiden sizi dinlerdi, reçete yazardı veya askerde öyle yapılıyordu. Benim askerlik yaptığım dönemlerde. Şimdi doktora gidiyorsunuz, ne diyor? Size bir kan tahlili yapacağım diyor. Bir MRI yapacağım diyor. Onu yapacağım, bunu yapacağım diyor. O sonuçlara bakıyor. Dataların eşliğinde sizin teşhisinizi ve tedavisini yapıyor. Çevre de aynı şekildedir. Bunun için en az doktorluk kadar karmaşık bilgiye ihtiyaç var. Yani biz buna saygı duymadığımız ölçüde biz bu sorunla bir arada olmaya devam edeceğiz. Evet. Bu Marmara'nın derin deniz deşarjını kaldırma kapasitesi kaldı mı hocam? Şimdi Marmara'nın deniz deşarj kapasitesi aslında derin deşarj kapasitesi diye bir hesap yapılması mümkün değil. Çünkü evet, eğer bu iş yani bence artık Marmara'ya doğrudan direkt bir arıtma görmeksizin bir deşarj yapmak mümkün değil. İster yüzeyde olsun ister derin olsun. Derin olsun. Bazı yerlerde biz derelere bu atık suyu veriyoruz. Dereler gelip yüzeyden Marmara'ya giriyor. Bu da mümkün değil. Yani şunu kabul etmek lazım. Marmara'ya yeterince teknolojinin geldiği noktada arıtılmayan bir suyu vermek artık söz konusu değil. Çünkü Marmara şu anda yoğun bakımda. Evet. Her şeyi ölçülüyor. Evet. Elvan'ın bir sorusu var. Evet. Buyurun. Ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu olayın meydana gelmesinde 3 faktörden söz ettik. Yıllar içerisinde bir belli bir birikim sonucunda ortaya çıkmış bir durum var burada. Evet. Bunu nasıl, bu eylem planı çıkardılar, işte hazırlandı. Bunu nasıl geriye çevirmek mümkün olabilir? Yani ne kadar sürede mesela bu atıkların artık durdurulması söz konusu olabilecek? Ondan sonra iyileşmeye yönelik olarak nasıl adımlar atılması gerekiyor? Bu süreç, o eylem planında net olarak var mı? Görebiliyor musunuz siz? Şimdi efendim genellikle merkezi hükümetler veyahut da kurumlar tenkit edilir. Ben de Çevre Bakanlığı'nı vakti zamanında çok tenkit etmiştim. Çevre Bakanlığı bir iyi şey yaptı bundan bir süre önce. MarMod denilen bir çalışma başlattı. Marmara'da modelleme çalışması başlattı. Bu çalışmayı Türkiye'nin en güzide kurumlarından biri olan Orta Doğu Deniz Bilimleri Enstitüsü ile birlikte yapıyor. Ve bu çalışmanın birinci bölümü bitti. Ama Marmara'da birinci bölümü Marmara'yı modelledi ama çok basit bir modelledi. Belli temel birimler de gördüğüm kadarıyla tamamlanmamış. Bunun sonucunu ikinci çalışmanın sonunda belki bunun verimini görebileceğiz, bunun etkisini görebileceğiz. O da tamamlanmış değil. Bu bakımdan Marmara'ya baktığımız zaman şu anda çok büyük bir veri eksikliği görüyoruz. Tamam. Bu veri eksikliğinde bence detaylarını ikinci yerde de belki konuşurum. Bu eylem planı denilen şey bakanlığın problemi gördüğü anda hemen telaşla ortaya koymaya çalıştığı şey el yordamıyla yapılmış bir şeydir. Mecbur kalınmış zorlamadır. Şu anda o eylem planına hazır değiliz. Belli temel prensipler haricinde. Ve bu eylem planı 22 madde içerir ama ikinci bölümde anlatacağım 20 maddenin içinde Kanal İstanbul yoktur. Evet. Bu bir cinayettir. Marmara'yı öldürme suçudur, taammüden cinayettir. Bunu isterseniz biraz sonra değineyim. Evet, şimdi bir küçük ara verelim. Bir müzik parçası dinleyeceğiz. Efendim 2 Haziran tarihinde müzik yapımcısı, Kalam Müziğin kurucusu Hasan Saltık vefat etti. Genç yaşında, 57 yaşında kaybettik. Onu anmak için Kalan Müzik'ten bir parça dinleteceğiz. İkinci bölümle devam edeceğiz programımıza. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhon. Hocam buyurunuz, söz sizde. Evet efendim. Şimdi bakın, eylem planından bahsetmiştik. O eylem planına evet. Baktığımız zaman telaşla ortaya konan, el yordamıyla yapılan bir girişim olduğunu ben görüyorum. Yani böyle bir eylem planı kavramının yıllar önce, belki de 5 yıl önce devreye konması lazımdı. Bugün sonuçlarını, gerekli çalışmaları yaparak sonuçlarını bir kısmını almış ve hakikaten acil eylem planı denebilecek bir planı, sağlam temelleri oturtmuş olurdu. Şimdi şöyle diyor, bu eylem planının 15. maddesi derelerden bahsediyor. Diğer bütün maddeleri atık sulardan bahsediyor veyahut da genel ifadeler taşınıyor. Yani eğer dereler boşalıyor ise Marmara'ya, bunların önüne sebdeler koyalım, bir şeyler yapalım da Marmara'ya kirlilik taşımasını önleyelim diyor. Şimdi Marmara'nın ve dünyanın görüp görebileceği en büyük dere Kanal İstanbul olacaktır. Müsaadenizle biraz ondan bahsetmek istiyorum. Lütfen. Şimdi bakın, şimdi Kanal İstanbul, bir kere Kanal İstanbul ne yapıyor? Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyor. Tamam. Şimdi radyolarda, televizyonlarda dinlediğimiz resmi kaynaklarda dahil olmak üzere bilim adamlarının bir sürüsü yani Marmara, Karadeniz temizdir. Dolayısıyla Karadeniz'in şeye bağlanması, Marmara'ya bağlanmasından bir sonuç, bir zararlı sonuç çıkmaz diyorlar. Bu korkunç bir yanlışlıktır. Şimdi şunu ben size söyleyeyim. İSKİ'nin de girişimiyle Marmara MTÜBİTAK, Marmara Araştırma Enstitüsü 5 yıldır 2015-16'dan beri İstanbul civarındaki çevre sularında, Karadeniz'de ve Boğaz'da ve Marmara'nın kuzey kesimlerinde ölçümler yapıyor. Dolayısıyla bu söylediklerim hepsi ölçülmüş, biçilmiş büyüklüklerdir. Çok fazla rakamlara girmeden size bazı şeyler söyleyeceğim. Şimdi Karadeniz'in Kanal İstanbul'a giriş bölgesinde bizim organik karbon dediğimiz, bunun adına TOK diyoruz biz, toplam organik karbon dediğimiz madde 2.8 miligram bir litre. Yani Marmara'nın her bir litresinde, Karadeniz'in her bir litresinde 2.8 miligram organik karbon var. Diyeceksiniz ki 2.8 organik karbon nedir ki? Hiçbir şey değil. Öyle değil maalesef. Karadeniz'in ne kadar su, bu Kanal İstanbul'un ne kadar su taşıdığını biliyor muyuz? Acaba bu konuyu konuşanlar bunu biliyor mu? Bilmiyorlar. Kanal İstanbul saniyede, dakikada, günde, yılda değil, saniyede 5500 metreküp su taşıyacak. Şimdi bunun gözümüzde canlanabilmesi için 4 kişilik bir ailenin bir günde tükettiği suya bakalım. Bu 1 metreküpten daha azdır şu anda. Yani bir günde bir ailenin tükettiği suyu 5500'den çarpın, üzerine biraz daha koyun, bir saniyede Marmara bunu geçiriyor. Bu Kanal İstanbul bunu geçiriyor. Şimdi bu ne oluyor biliyor musunuz? Günde 1330 ton organik madde ediyor. Bunu bizim bildiğimiz bir parametre, KOI diyoruz biz buna. Yani oksijen eşdeğeri olarak çevirdiğimiz zaman 4700 ton bölü gün ediyor. 4700 ton KOI, yani oksijen eşdeğeri organik maddeyi biz saniyede, günde Marmara'ya bu yolla boşaltacağız. Peki nereye boşaltıyoruz? Marmara Denizi'nin en hassas olan küçük çekmece ve civarındaki sahil bölgesine boşaltıyoruz. Nereden boşaltıyoruz? Yüzeyden boşaltıyoruz. Şimdi bunun mertebesini dinleyicilerimin gözlerinde daha iyi canlandırabilmeleri için bu parametrenin bir insan için ifade ettiği anlamı size kısaca söyleyeyim. Bu 100 gramdır. Bir insan bir günde 100 gram organik maddeyi atık sulara boşaltabilir. KOI cinsinden dediğim. Yani oksijen eşdeği. O bir parametre. Şimdi bunları çarpıp bölerseniz ne oluyorsunuz biliyor musunuz? Bu Karadeniz'den Marmara'ya gelen, günde gelen organik madde miktarı 47 milyon bir nüfusa tekabül ediyor. Yani İstanbul'un yaklaşık 3 misli bütün Marmara'nın civarında yerleşen nüfusa, belki de endüstriyel kirlenmede dahil olmak üzere 2 misli. Şimdi demincekte söylemiştim. Artık organik maddede çok ciddi bir parametre oldu. Çünkü bu yumaklaşan müsilajın temelinde organik madde esasında çoğalma var dedim. Bakın 47 milyon kişinin yarattığı bir kirlilik yükünü bu Kanal İstanbul buraya getirecektir. O zaman Çevre Bakanlığı'ndan şunu istememiz lazım. Birinci maddeyi 23. maddeye getirsin. Bu eylem planının birinci maddesi olarak da Kanal İstanbul'un yapımından vazgeçilmiştir maddesini koysun. Şimdi bunu biraz daha vurgulamak için isterseniz bir şeyler söyleyeyim ben. Şimdi bu madde günde demek ki günde Marmara'dan 4700 ton oksijen talebi var bu atı. Yani yüzeyden girecek Marmara'ya. Girdiği anda 4700 ton oksijen bulabilmesi lazım ve bunu ancak kendini stabilize edebilir. Karadeniz suyu evet doğrudur. Karadeniz suyu şeydir. Çok oksijen taşır. Çok oksijen taşır ama bu kadar yükle oksijen yok olur. Marmara'nın sahilde yok olur. Bakın şimdi ÇED raporu üzerinde sevgili dostum Nuray'la birlikte çalıştık ve bir kitap hazırladık. Şimdi o kitapta yapılan ÇED çalışmasının da bir tenkidi vardı. Bu ÇED çalışmasında Kanal İstanbul için bir ekolojik model yapılmamış. Bu çalışmayı yapan çok değerli bir Fransız firması doğru ama isteyerek bilerek bu ekolojik çalışmayı yaptırmamışlar. Ama onun yerine suçlarını ortaya koyan bir çalışma yapmışlar. Kanal İstanbul'la birlikte Marmara'nın kuzey sahiline yayılacak tuzluluk oranı. Yani bu şey Marmara'nın tuzluluğunu nasıl değiştirilecek? Deşarj noktasından böyle halka halka o tuzluluğun nasıl değiştirildiği görülüyor. Şimdi tuzluluk yerine bu organik maddeyi koyduğumuz zaman bu organik maddenin etkisi boğazı geçerek ta Batı Marmara'ya kadar bütün bir sahili dalga dalga etkisi altına alacaktır. Böyle de bir ÇED raporu bir bilgi sunuyor. Şimdi özetle bakın. Daha evvel hep diyorduk ya azottan endişe ederiz, fosfordan endişe ederiz. Bu Kanal İstanbul günde 107 ton azotu Marmara'ya boşaltacak. Günde 4,5 ton azotu Marmara'ya boşaltacak. Bunları ben uydurmuyorum. Bunlar hepsi 5 sene boyunca ölçülmüş değerlerden çıkarılan istatistik değerlendirme sonucudur. Bunun yanına da lütfen siz 4700 ton KOI değerini veyahut da 1330 ton TOK değerini, yani toplam organik karbon değerini lütfen koyun. Şimdi İstanbul'un dedik ya arıtma yapıyoruz, yani İstanbul'un arıtma yapılıyor ve tam arıtma yapılıyor. Marmara sahildeki bütün o tam arıtma deşarjlarına bakalım. KOI dediğimiz organik madde göstergesi 7 tane İstanbul arıtma tesisinin toplamı deşarj olarak 176 ton günde. Bu 4700'le oranlarsak %3.7 ediyor. Yani İstanbul'daki o arıtma tesislerine harcanan para, o arıtma tesislerinin çalışması için verilen emek sadece Kanal İstanbul'dan gelen organik yükün giderilmesi yanında %3.7'lik bir paya sahip. Yani hiç yapmasak da olur demek ki o arıtmayı. Peki aynı şeyi Aynı şeyi azot için baksak, azot için baktığımız zaman küçük çekmecenin biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi, ki bu sene yapılacak, o dikkate alındığında 9 ton azot veriyoruz biz Marmara'ya günde. Yani 9 ton büyük bir rakam ama 16 milyon nüfustan bahsediyoruz. Peki Kanal İstanbul ne kadar veriyordu? 107 ton. İkisini kıyaslayalım. %8.4. Yani Kanal İstanbul verilecek bizim ileri arıtma yaparak o kadar emekle giderdiğimiz azotun 12 mislini İstanbul deşarjlarından Marmara'ya verecek. Fosfor için nedir? Fosfor bizde 1.1 ton. O kadar fosfor vereceğiz bu sene içinde. Bu Kanal İstanbul'da 9.5 ton. Oranlarsak %11 ediyor. Yani İstanbul'daki fosfor deşarjının 9 misli daha fazla verecek. Yani düşünebiliyor musunuz? %3'ten 3.7'den %9'a kadar, özellikle organik karbon bakımından felaket bir manzarayla karşı karşıyayız. Yani bu rakamlara ulaşılmamış olmak bir eksikliktir. Ulaşılarak bunu yapmakta ısrar etmek anlaşılır bir şey olmaz. O bakımdan ben ulaşılamamış olmayı düşünüyorum. İnşallah bu rakamlar, ki biz bunları ilan edeceğiz değişik ortamlarda bu bir ay içinde, hem uluslararası dergilerde hem de bilim, teknoloji gibi, Sarkaç gibi kaynaklarda Türkçe ve yabancı dilde bunları söyleyeceğiz. O bakımdan tabii şunu düşünün, bu kadar büyük bir organik madde yüzeyden bir dere gibi, yani Kanal İstanbul'un küçük çekmecede açıldığı yere bakın, bir dere gibi oraya düştüğü zaman Cemal Saydam hocamızın dediği gibi ilk önce oksijeni bitirecek. Ondan sonra suyun içinde biraz nitrat varsa onu bitirecek. Ondan sonra biraz deniz suyunda biliyorsunuz sülfat da vardır, onu da bitirecek. Sonuç ne olacak? H2S. Yani Marmara'nın sahilleri eskiden, hatırlayın beni, bizim öğrenciliğimizi, Halic'in koktuğu gibi kokacak. Evet. Bu mukadder. Yani bundan kaçınılmak yok. O bakımdan bu, yani eylem planında bunun göz ardı edilmiş olasının bir ihmal olarak veyahut da bir kabul edilmeyen, yani dikkate gelmeyen, dikkate alınmayan bir hata olarak görelim. Ama bu hatanın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini düşünelim hep birlikte. Evet, Elvan'ın bir sorusu var hocam. Buyurun, evet, efendim. Ben şunu anlıyorum. Eylem planında öngörülen şeyler yapıldığı zaman, tedbirler alındığı zaman hani azaltılacak olan deşarj miktarı esasında İstanbul kanalının yapılmasıyla ortaya çıkacak olan deşarj miktarının çok ufak bir yüzdesi haline gelmiş oluyor. Öyle bir durum var. Peki şu anda mevcut bir durum var. Bir acil bir durum var. Bu konuda hani temizlenmesi ya da durumun iyileştirilmesi konusunda yapılabilecek bir şey var mı? Şimdi sürmeyi falan düşünüyorlar ama yüzeyi, yani sizin de söylediğiniz gibi bu esas yüzeyin altında bütün bu şeyleri kapattığımız zaman, deşarjları kapattığımız zaman bile bunu nasıl düzeltebiliriz? Var mı böyle bir çözüm yolu? Tabii birkaç çözüm var. Türk toplumu olarak şunu düşünebiliriz. Yani camilere gidip dua edebiliriz. Bu birinci yöntemdir. Yani Allah bu musibeti başımızdan alsın diyebiliriz. Bu birinci yöntemdir. İkinci yöntem, bütün deşarjları kısarız. Bu eskiden işkence olarak yapılan bir şeymiş, biliyor musunuz? Osmanlı paşaları ceza vermek için adamları tıkarmış ve bol bol yedirirmiş. Adam bu şekilde ölürmüş. Bu da pek mümkün değil. Yapacağımız şey doğanın gazabının geçmesini beklemek, en azından bu sene için. Yani bir kere şunu düşünelim, bu sene için bunu önlemenin imkanı yok. Tahmin edelim ve umalım ki tahribat az olmuş olsun ve gelecek yaza kadar, yani bu sıcaklık düştükten sonra bunun etkisini yavaş yavaş azaldığını göreceğiz. Çünkü denizde bakterilerin çoğalması, deniz suyu sıcaklığının böyle 15 derecenin altına düşmesi halinde fevkalade yavaşlayacaktır. yavaşladıktan sonra görüntü olarak bu sıkıntıyı görmezden geleceğiz veya göremeyeceğiz. Ama bu bizim için tabii bu problem geçti anlamında bir ikaz olmamalı. Daha doğrusu bir durum yaratmamalı. Bunu gelecek sene tekrardan bunu görebileceğiz ikazı şeklinde değerlendirmek lazım. Bu eylem planında öngörülen bütün tedbirlere, İstanbul dışındaki bütün tedbirlere şiddetle almak lazım. Yani arıtma tesislerini büyük şehirlerde. Şimdi yaşın yanında kuruna da bakmak lazım. Yani 20 metre küp bir suyu olan bir arıtma tesisini ileri arıtmaya çevirmenin hiçbir manası olmadığı aşikar. Ama 1 milyon metreküplük bir su varsa tabii onu çevireceğiz. Yani büyük deşarjlardan bahsederek bu bilançoyu mümkün mertebe aşağıya çekmeye çalışacağız. Bunun için de çok acil bir şeye ihtiyacımız var. Başka türlü Boğaz'ın ve Marmara'nın hidrodinamik yapısını değiştirmenin imkanı yok. Evet, buyurun. Nuray Hoca'nın bir sorusu var. Hocam mikrofonunuzu açın lütfen. Derin Hoca, şimdi bu tabii Kanal İstanbul meselesi hakikaten bir fecaat. Onun inşallah yapılmayacağını varsayalım ama problem gene de ortada. Şimdi anlaşılıyor ki bu işin en önemli şeylerinden biri kirlenmeyi, tabii kirlenme kaynaklarını bir şekilde önlemek artı tabii önleyemeyeceğimiz şeyleri de daha rasyonel şekilde temizlemek, arıtmak. Bu arıtma tesisleri pratik olarak ve efektif bir biçimde bu tehlikeyi azaltacak biçimde ne kadar bir sürede yapılabilir ve ne kadar maliyeti olur? Ya yani mertebe ya rakam söylemeyin tabii de çok büyük maliyetlere mi şey yapar yoksa kolaylıkla yapılabilir mi? Evet, yani parayı verince bu arıtma testleri çok rahat yapılabilir. Yani bir sene içinde yapılabilir. Yani parasal boyutu itibariyle de kişi başına böyle 50-60 dolarlık bir maliyet düşünebiliriz. Yapılma maliyeti. Türkiye'de de bunu son derece güzel yapan, çalıştırabilen şeyler var. Şimdi dediğim gibi Nuray Hocam, aslında bunları yapmak problemi çözmüyor. Bunları çalıştırmak gerekiyor. Çalıştırılıp çalıştırılmadığı için de çok ciddi bir denetim mekanizması gerektiriyor ve müeyyide gerekiyor oluyor. Bunun içinde bir ajans kurmak lazım. Yani Çevre Bakanlığı şeyleriyle bunu yapmak mümkün değil. Ben bitirerek yani zannederim süremizi de doldurduk. Şimdi bu sistemden şunu rica ediyorum. Bunu hem mahalli idareden rica ediyorum. Son günlerdeki tecrübem dolayısıyla yerel idareden de rica ediyorum. Lütfen bilenleri bulun, bilenlere sorun. Bu karşılıklı. Biz her şeyi açıklamaya hazırız. Yeter ki bize gelinsin. Ama bir İstanbullu olarak ve yani bir vatan sevgisi olan, Gazi Paşa'ma borcu olan biri olarak biz elimizden gelene göreve devam edeceğiz. Ama bu çabaları birleştirmek lazım. Yani artık bilenleri tespit edilmesi ve bilenlere danışılması lazım bu konuda. Diğer bütün mühendislik dallarında olduğu gibi. Evet. Bugüne kadar yapıldı mı? Yapılmadı. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz size. Vaktimizi doldurduk. Oldukça fazla sayıda sorumuz kaldı ama bunları da bir başka programda size sormak, danışmak isteriz. Evet efendim, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhan hocamız idi. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.